Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Смел и решителен. 27 ноември 1913 година. Учителят ни прочете 10 глава от Евангелието на Лука. Спря се на стиха «Мария избра добрата част». Мария, тая дума означава солена вода. Христос в един стих казва: «Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли?» Солта е потребна в живота. Мария избра добрата част. Знаете ли коя е тя? Аз ще ви оставя да мислите и после ще ви говоря за това. Когато сестра й се оплака, че не й помага, Христос й отговори, че за много работи се грижи, а едно е потребно, именно което Мария избра. С това искаше да й каже, че хората с хиляди години са се занимавали все с тия работи и нищо не са придобили. Искате да правите добро някому или дойде някой да ви иска нещо – спазвайте това правило, както е Христос казал: да не знае лявата ви ръка, що прави дясната. А вие давате, без да благославяте, и затова предизвиквате в него гняв и озлобление, като мисли, че вие сте длъжни. Ръката е най-главният инструмент в човешкия организъм. Чрез нея се оформят всичките мисли и желания. А знаете ли кой е богат? Богат е само Бог. Хората са слуги и господари. Ако знаеш, господар си. Ако не знаеш, слуга си. Пример за изпадналия богаташ на един остров, гдето слугата му става господар. Господ е изпратил всяка душа да се развива и е определил място. Всичко, което сега имате, Господ ви го е дал и вие нямате право да разпилявате. Примера за окрухите, които Христос заповядва да приберат. Защо е човек беден? Беден е, защото когато е бил богат, е разпилявал. Тоест, не е знаел как да употреби богатството, което Бог му е дал. После, Господ го поставя в положение на бедняк, за да го смири. Тоест, да не е горд. Дал някому ум и той не е знал как да го употреби. Втори път го праща идиот, за да се учи от другите. Вие сте дошли на земята да обработите даденото ви богатство и го употребите добре. А вие, като не спазвате божествените закони, натоварвате се с безполезни работи и заприличвате на една лодка, натоварена с безполезен багаж, която плува в морето и при силна буря може да се обърне и потъне с всичкия й товар. Тогава вие ще се намерите голи. Такова ще бъде положението ви, когато ви повикат за другия свят. Сега именно трябва да работите и си образувате тяло, с което ще живеете в астралния свят. Мария именно избра добрата част. Тя прие Христа в сърцето си. Те се не пътят, както казва Христос. Той разбира да влезете в себе си, да станете господари на ума си, сърцето си, душата си и духа си. Широкият път, това е светът. А тоя свят трябва да разбирате да пренесете вътре, за да завържете плод. Вие трябва да разбирате живота, защото е, например, един кон, един вол и така нататък. Вие бихте погледнали на тях с презрение, но те са си на мястото и имат дълбок смисъл. Един християнин трябва да бъде смел и решителен и да има благородно и признателно сърце, в каквото и положение да го постави Бог. Това ви казвам, защото има да преминете през много изпити, които идат за света. Сега иде събличането на всичко материално. Та и вие няма да отбегнете това. Затова ви трябва повече вяра и решителност. През тоя път е минал Христос и всичките Негови последователи. По Него ще минете и вие. Сега искате Христос да дойде и оправи света, но Той ще дойде отвътре. Вашето сърце трябва да се отвори и започне да прави добро по вътрешен порив, а не по принуждение. Искате да създавате работа за бедните. Първо трябва да им приготвите материал. Сега, когато течете, първо ви трябва основа и други. По същия начин трябва да работите и в живота. Бърдото, което се движи отдолу нагоре, то поема материята, която имате да обработвате. Совалката, която се движи от едната на другата страна, разпраща тая материя от сърцето в мозъка и обратно, където се обработва и отива в главата, която представлява Божествения свят. Станът дава едно пояснение на живота. Той представлява кръст и по тоя кръст се образува платното. Аз гледам, носите кръстове, но тия кръстове трябва да дойдат заслужено. Кръстове носят и войниците, но те знаят, че са показали геройство и себеотрицание. Страданието, това е такание. И вас, когато прекарват пред страдания, то значи, че в астралния свят ви такът. Горната част на стана представлява главата. Совалката отдясно е умът, отляво – сърцето. Значи, умът и сърцето трябва да се съединят, за да се изтъче платното. Всички, които са малодушни, да си стоят в къщи. А които ще воюват, нека имат смелост. Аз искам, когато дойде Христос, да ви намери достойни за работа. Той иде да прегледа тефтерите на хората и какво мислите ще намери написано? Че 8 часа сте спали, 3 пъти на ден сте яли и преобличали и едва в годината едно добро сте сторили. За мнозина от вас е лошо писано. И в молитвите си искате все материални работи, а за душата си, ума и сърцето си най-малко се грижите. Искате някои да вършат волята Божия, но как ще я вършат, като постоянно се карат? Вие тук започвате, а в астралния свят ще ви дадат по-велика работа. Вас са ви изпратили на земята да спасите поне една душа. И сега, като отивате на небето, трябва да поканите поне един от вашите близки. 27 ноември 1913 година.